tiba ombela ma me kwenu mukalu tiba ombela ma ombela ma barbato mi bari febi me la lambo la paya na bana eya me la lambo la paya na bana eya choka choka choka choka choka choka. Oh, Iva Minga, Cyclo comme copain qui ça, que bani, faute par na la vie, Gamboya et Palé. John Misitu, Nana et Bionso, va comme on te conseille, Poyo Boyanga, Dioko Salazova, Yoko Kimambo, Lana Katia et Palé. Salo Bekita, Jean Yingo. Na kobanga butwe inda banda yokei etiki leve komi de bako shema me kota la moke na simo komo na ngae loboko na litama e ndeko ya mwasi eloko nini kana sali yoko miko kima ngae loko la nyama hoyo ya sama e. Oh kauka mulolo double one naitende na pomeli oleki naitende na pomeli oleki yola kwisakati na komi kobanga na komi kolenga ena nzoto kwenu mukalu tiba ombela ma me kwenu mukalu tiba ombela ma ombela ma barbato mi bari febi. Mela lambo la paya na bana, eya. Mela lambo la paya na bana, eya. Choka, choka, choka, choka. Yoke leo, hakuna matata. Kutu ya lelo maso, shema shema. Kutu ya lelo mae jenyo, shema. n'est pas